NPO Radio 1. Erik Arends. De gemeente Rotterdam probeerde tot voor kort te voorspellen of mensen met een uitkering zouden frauderen. Wij kregen de beschikking over het computeralgoritme dat hierachter zit. En kunnen u voor het eerst laten horen hoe de havenstad zijn eigen burgers vaak onterecht op de digitale snijtafel legde. En waarom weigert minister Jisselgus van Justitie documenten over de ex-Transavia-piloot Giulio Poch vrij te geven, terwijl haar voorganger beloofde dat wel te doen? Dat hoort u straks allemaal in Argos na het NOS-journaal. Met Michel Koenen. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag weer de A12 geblokkeerd. De politie en de ME probeerden de betogers nog tegen te houden, maar die braken er doorheen. De snelweg was een tijd in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer, maar is weer gedeeltelijk open, zegt de politie. Rijkswaterstaat had het asfalt voor de zekerheid besproeid met een hete zoutvloeistof. Die voorkomt dat actievoerders zich kunnen vastlijmen aan het asfalt en zorgt ervoor dat het wegdek niet beschadigd raakt. En bij het boerenprotest in het Zuiderpark, ook in Den Haag, heeft een shovel een blokkade omvergereden. Daardoor konden betogers met vrachtwagens het terrein oprijden. De bestuurder van de shovel is aangehouden door de politie. De gemeente Den Haag heeft de boeren verboden om met trekkers te komen. Er is een noodbevel van kracht. Tractoren die worden bij de stadsgrens weggestuurd. In totaal heeft de politie al tientallen tractoren van de weg gehaald. Het protest is tegen het stikstofbeleid, maar ook tegen de trage afhandeling van de toeslagenaffaire en het schadeherstel in Groningen. De hele hoofdredactie van NOS Sport moet opstappen en onmiddellijk worden vervangen. Die oproep doet de voorzitter voor de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Aanleiding is het artikel in de Volkskrant over misstanden op de sportredactie van de NOS. De hoofdredactie zegt op termijn en gefaseerd op te stappen, maar volgens de vereniging wordt daarmee niet gekozen voor het belang van de slachtoffers. Op het Indonesische eiland Java is de vulkaan Merapi uitgebarsten. Die stoot een dikke rookwolk uit. Een lavastroom met stenen die komt langs de helling van de berg nu naar beneden. Door de uitbarsting is de zon niet meer te zien en zijn dorpen in de omgeving onder as bedekt. De mijnbouw is uit voorzorg stilgelegd, net als alle toeristische activiteiten op het eiland. Er zijn geen berichten vooralsnog over slachtoffers. De Merapi is een van de actiefste vulkanen van Indonesië. Bij een uitbarsting ruim 2 jaar geleden kwamen bijna 350 mensen om het leven. Het weer nog geregeld zon en het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 7. Vannacht gaat het dan weer licht vriezen. Morgen vroeg begint met regen of natte sneeuw. Daarna wordt het weer droog. Het wordt morgen 7 tot 11 graden. En dan is er verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. Ik gok dat er rond Den Haag iets te doen is. Ja, zeker. En vooral ook in Den Haag. Daar is veel vertraging op veel wegen door de demonstraties daar. En op de Ring van Amsterdam, daar staat op de A10 Noord richting Zaanstad een file met 10 minuten oponthoud voor de Zeeburgertunnel. Waarschijnlijk staat daar een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel. Op de A16 bij Rotterdam is richting Rotterdam een ongeluk gebeurd. Voor afrit Rotterdam Centrum is de vertraging 1/2 uur. 2 rijstroken zijn dicht. We weten al lang dat het anders moet. Op klimaat, wonen, ongelijkheid. We weten ook al lang dat het anders kan. De plannen van GroenLinks liggen klaar. We gaan werk beter belonen, we verlagen je huur en we stoppen met subsidies voor grote vervuilers. Dat kan namelijk gewoon. Als je er maar voor kiest. Stem 15 maart GroenLinks. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Stop vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar 25 euro. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goeiedag en welkom bij Argos. Wat is er toch aan de hand met de duizenden documenten over de zaak van Julio Potsch, de oud-Transavia-piloot die mede door toedoen van Nederland 8 jaar onschuldig gevangen zat? De stukken zouden allemaal naar de Kamer gaan, maar ineens besloot minister Jisselgus om dat niet te doen. En dat had te maken met een dringend signaal. Dat straks, want we beginnen met een echte Argos-klassieker. Namelijk de overheid die haar eigen burgers mangelt door ze als fraudeurs te bestempelen, terwijl ze dat vaak helemaal niet zijn. U hoorde en zag het al vaker bij ons en vandaag gaan we terug naar Rotterdam. Daar liet de gemeente tot 2021 een omstreden computersysteem los op mensen die een uitkering aanvroegen om aan de hand van een aantal kenmerken te voorspellen of ze fraude zouden plegen. Was je bijvoorbeeld een alleenstaande vrouw met kinderen die ook nog in een bepaalde niet al te rijke buurt woonde, nou, dan was de kans groot dat je aan een strenge controle werd onderworpen. Vandaag kunnen we voor het eerst echt uit de doeken doen hoe dit precies werkte. We hebben namelijk de data in handen gekregen waarmee we dit systeem helemaal kunnen reconstrueren. Die gegevens kregen we trouwens op een bijzondere wijze in ons bezit, want de gemeente Rotterdam was helemaal niet van plan om dit allemaal met ons te delen. Ze sturen een deel van de informatie per ongeluk op. Daarmee zijn we aan de slag gegaan, waardoor we u nu vandaag een kijkje in de keuken kunnen geven. Hoe Rotterdam haar eigen inwoners op de digitale snijtafel legde. Onze datajournalist Renier Tromp studeerde kunstmatige intelligentie, dus met veel enthousiasme maakte hij de volgende reportage. Luister mee. Oh, je belde het niet. Ik ben in Hoek van Holland. Op bezoek bij Pepita Celi. Pepita is 64 jaar, met kort blond haar. Ze woont hier al meer dan 20 jaar. Nou, we lopen nu in de gang. En gelijk rechts heb je het toilet. Mocht je hem nodig hebben, dan weet je hem te vinden. Ja, die laat ik je toch even zien. Kijk, vlinders. Vooral vlinders. Ik ben gek op vlinders. Ik heb ze ook over mijn hele lijf getatoeëerd. Leuk, hè? In de gemeente Rotterdam, waar Hoek van Holland onder valt, krijgen bijna 30.000 mensen een bijstandsuitkering. Pepita is er één van. Elk jaar worden zo'n 1.000 van die ontvangers onderworpen aan een uitgebreide controle. Rotterdam verdenkt hen van onrechtmatigheden. Het kan gaan om fraude, maar ook om een invulfoutje op het aanvraagformulier. Zullen we even... Ja. Staan is ook een beetje... Ja. Stel je hoofd. Maar stel dat je de gemeente bent. Welke 1.000 mensen onderzoek je? En welke 29.000 laat je lopen? Daarvoor gebruikte de gemeente tot 2 jaar geleden een zeer geavanceerd algoritme. Een kunstmatige intelligentie die hielp om deze 1.000 mensen te selecteren. Nee, ik stel hem. Ik gooi je kachel bijna om. Oh, dat scheelt niet veel. Nee, dat heb je goed gedaan. Beter. Dat is zo. En dan ga je gewoon overal bovenop zitten. Ja, precies, op een genomen. Maar je bent geen kluns of zo. Pepita werd geselecteerd door een zelflerend algoritme dat de gemeente Rotterdam speciaal voor deze controles heeft ontworpen. Dat wist ze zelf niet, maar dat heeft de gemeente officieel aan Argos bevestigd. Ik loop door haar huis als ze me vertelt hoe fijn ze het hier heeft. Terwijl ik me afvraag, waarom zij? Waarom kwam het algoritme bij haar uit? Ik was 14 toen ik hier kwam wonen. Ik woonde in Hoogvliet, dat is bij Rotterdam, en ben geboren in Den Helder. In 2005 is bij haar ME vastgesteld, een chronische vermoeidheidsziekte. Je staat er moe op. Je wordt niet lekker wakker zoals mensen zonder ziekte wakker worden. Pijn in je spieren, in je gewrichten. Je darmen doen dingen die je echt niet wil. Lichtgevoelig, geluidgevoelig, zeker op slechte dagen. Op die slechte dagen komt ze nauwelijks haar bed uit. En helaas zijn dat er veel. Maar op een goede dag gaat ze met haar scootmobiel overal naartoe. Ik ga lekker tuffen hier in het dorp. Als het weer voorjaar is, ga ik weer naar een dorp vlakbij Schavenzande. En dan doe ik daar mijn boodschapjes. Ik kijk daar een tweedehands winkeltje op de terugweg. Zorg ik dat ik ergens een broodje heb gekocht en wat drinken. En dan ga ik daar heerlijk staan in het zonnetje. lekker. Ze is heel gelukkig met het huurhuis dat daar 20 jaar geleden werd toegewezen. Dit is mijn thuis, Hoek van Holland. Ik ken de mensen kennen mij. En ik wil nooit meer opnieuw beginnen ergens. Ik ben te vaak verhuisd in mijn leven. Dus laat mij maar lekker hier blijven. Van mijn tuin genieten, van mijn katten, van het huis, van alles, mijn vrienden. Dan ben ik gewoon echt blij. Algoritmes zijn veel in het nieuws geweest de afgelopen paar jaar. Computers die aan de hand van modellen bepalen wie verdacht is en wie niet. Het bekendste voorbeeld, de risicomodellen van de Belastingdienst in het toeslagenschandaal. Computers voorspelden welke mensen zouden frauderen met de kinderopvangtoeslag. Dat riep bij ons de vraag op, welke algoritmes zet onze overheid nog meer in? En wat is daarvan het effect op burgers? Samen met het onderzoekscollectief Lighthouse Reports dienden we in 2021 met de wet Openbaarheid van Bestuur een verzoek in bij een groot aantal gemeenten en instanties. Met de vraag, welke algoritmes gebruiken jullie? En zo ja, mogen we die inzien? Rotterdam was de eerste gemeente die hun computercode met ons deelde. We maakten er een Argos-uitzending over. We lieten zien welke kenmerken van mensen een rol speelden. En dat sommige buurten vaker werden gecontroleerd dan anderen. Maar eigenlijk konden we niet zo heel veel met wat we toen kregen. Rotterdam gaf ons dan wel de code, maar niet de data. En dat is irritant. Want als het algoritme de motor is, dan moet je de data zien als de benzine. En een algoritme zonder data is alsof je een auto mag uitproberen zonder dat je de motor kan laten draaien. Je begrijpt dat je zo geen testrit kan maken. En dat terwijl deze algoritmes worden ingezet om een oordeel te vellen of iemand fraude pleegt of niet. Nou, er wordt een besluit genomen en we willen graag weten waarom er een besluit wordt genomen. In het geval van de algoritme waar we hier over spreken, gaat het over besluiten die deels vanuit datametingen worden gedaan. Maar er kan heel veel misgaan. Cynthia Liem is computerwetenschapper aan de TU Delft. Ik werk aan verantwoorde AI-inzet, betrouwbare AI-inzet. Liem is gespecialiseerd in artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. En heeft vanaf het begin met ons meegekeken naar het algoritme. Nou, we hadden dus nu meer inzicht in data. Want het lastige is dat die machine learning procedures heel abstract zijn. Oké, wacht even. Even een pas op de plaats. Om te begrijpen wat een algoritme doet, moet je eerst weten hoe die werkt. Het begint heel basic. Stel, ik wil een programmaatje maken dat het verschil ziet tussen bomen en struiken. Een gewoon algoritme volgt de regels die vooraf zijn bepaald. Ik leer een computer, zie je een bruine stam met groene blaadjes, dan is het een boom. Maar zie je alleen maar blaadjes, dan is het een struik. Nou, het algoritme van Rotterdam is een slim algoritme. Dat wil zeggen, het maakt gebruik van kunstmatige intelligentie. Een slim algoritme leert zichzelf het onderscheid tussen bomen en struiken te maken, nadat het heel veel voorbeelden van iets heeft gekregen. Wat ik dan doe is, ik geef de computer duizenden plaatjes van bomen en struiken. Dat is het voorbeeld dat je aan de machine geeft. Dat doe je voor veel voorbeelden. En op grond van statistische verbanden die je dan ziet, correlaties tussen verschillende velden in die data, ga je dan kijken naar, oké, als ik dan een nieuw datapunt binnenkrijg, wat zou ik dan voorspellen? Na verloop van tijd zal de computer patronen oppikken om het verschil te zien tussen de twee. Zodat hij bij een nieuw plaatje van een jonge boom uit zichzelf zegt, dit is een boom. En die niet verward met een struik. Nou, precies dat deed Rotterdam met haar bijstandsontvangers. Ze gaven de computer duizenden voorbeelden van bijstandsontvangers bij wie onrechtmatigheden waren ontdekt. Vervolgens lieten ze de computer los op mensen die nu een uitkering krijgen. Met als opdracht, wijs ons de mensen aan die we moeten controleren. Of preciezer, geef risicoscores aan deze mensen. Hoe hoger de score, hoe groter de kans dat er iets mis is. Oké, weer terug naar computerwetenschapper Cynthia Liem, die vorig jaar ook al met ons meekeek naar het algoritme van Rotterdam. We hadden toen vermoedens dat bepaalde kenmerken liever misschien niet in de model zouden moeten worden meegenomen. En dat is niet de bedoeling. Dat een algoritme mensen verdenkt en aanwijst op basis van hun nationaliteit, geloof, politieke of seksuele voorkeur. Dat is interessant, want dan ga je richting stereotypering of kenmerken waar personen helemaal niks aan kunnen doen. Dat mensen bepaalde types hebben getarget. Wat we toen al zagen, was dat de computer kenmerken gebruikte, zoals taal, aantal kinderen, psychische problemen. Maar wat ermee gedaan werd, dat wisten we niet. Want, zoals eerder gezegd, we hadden wel de code, maar niet de trainingsdata. Wel de auto, maar niet de benzine. Dat het algoritme deze categorieën had, was sowieso opvallend, maar werd er ook mee gediscrimineerd. Had u er wel eens van gehoord, überhaupt? Algoritmes op zich wel, maar nooit bij de sociale zaken. Nee, en toen ik dat ook hoorde, want eigenlijk wist ik dat dus ook niet. Ik kreeg alleen maar een brief van, ik moest dan alles wat ik binnenkreeg, moest ik opvoeren en bla. En nou, dat heb ik dan netjes gedaan. Maar ik heb nooit geweten over die algoritmes. Ik weet ook dat op de eerste bladzijde van de site van de sociale zaken staat, wij hanteren de menselijke maat. Vind ik een mooie. Werk je dan met algoritmes? Is dat menselijk? Waar is Pepita op geselecteerd? Ik doe al mijn administratie zelf. Ik heb het wel eens een beetje moeilijker, maar ik heb gelukkig een gevulde vriezer. In tijden dat ik het beter heb, koop ik eten wat allemaal in mijn vriezer kan. En nou ja, voor de rest kijk je op de koopjes. Hoe kijkt het algoritme naar haar leven? Dus vandaar ook al die kasten hier. Het is een hele kleine keuken. Maar ja, je hebt toch je kruiden, je rijst. Het ruikt ook heel erg naar kruiden. Kan dat kloppen? Dat kan kloppen. Ik heb gisteren heb ik een haché gemaakt. Dus ik heb ook geen afzuigkap. Dus dat... Dat ruikt lekker juist. We started this project with the conviction that we wanted to do a full-scale audit of one algorithm. Dit is Gabriel Geiger, een Amerikaanse onderzoeksjournalist bij Lighthouse Reports. Ik heb samen met Gabriel onderzoek gedaan naar het algoritme van Rotterdam. It was frustrating to me because we could see all these variables like people's psychological history. We zagen allerlei variabelen, zoals de psychische geschiedenis van mensen en of ze vloeiend Nederlands spreken. We zagen dus dat die variabelen er waren, maar we hadden geen idee of het model ook daadwerkelijk discrimineerde op basis van die karakteristieken. Ook Gabriel was gefrustreerd dat we niet alles boven tafel kregen bij die eerste uitzending. So we felt so close, yet so far, and that's when we decided that we would go after getting the actual algorithm and model itself. Gabriel legt uit waarom hij dit onderzoek zo belangrijk vindt. So for us it was really important to be able to interrogate how machines are making decisions about vulnerable people. Algoritmen nemen steeds vaker beslissingen over ons leven. En deze beslissingen kunnen ongelooflijk veel impact hebben op mensen. Als het gaat om sociale zekerheid, hebben we het over de meest kwetsbare mensen in de samenleving. En dus zet Gabriel alles op alles om de onderliggende trainingsdata in handen te krijgen. And that took nearly a year to actually get. Het begint met het verkrijgen van alle mogelijke puzzelstukjes, vertelt Gabriel. Dus we vroegen bijvoorbeeld aan de gemeente, hoeveel van die verschillende variabelen zitten er in de trainingsdata? Dus hoeveel mannen zitten erin en hoeveel vrouwen? So we kept sort of sending in these requests in and getting little by little things back. Het is een proces van maanden. En dan opeens is er een doorbraak. Het is oktober vorig jaar en de gemeente stuurt Gabriel grafieken op. En uit die grafieken kun je precies opmaken hoe de verdeling van een bepaald kenmerk is, zoals bijvoorbeeld leeftijd. What we realized was that hidden in that file was code that contained all the real training data that the gemeente Rotterdam had used. Gabriel gelooft zijn ogen niet. Achter de grafieken zit de volledige trainingsdata verstopt die gebruikt is om het algoritme te trainen. Al die voorbeelden die het algoritme gebruikt heeft om zichzelf te leren. Wie heeft fraude gepleegd en wie niet? We concluded that we had the training data and when we asked Rotterdam later, they confirmed that we had the training data. Rotterdam bevestigt. Ze hebben per ongeluk de hele dataset meegestuurd. Een van Gabriel's meest spectaculaire ontdekkingen van zijn carrière. When my colleague called me up about this, I was in a train station heading to Groningen and I said, Are you bad word kidding me? And yeah, that was probably one of the biggest aha moments of my career. Volgens de AVG, de privacywet, is het een datalek. Dit is pseudo-geanonimiseerde data, dus er zitten geen namen of telefoonnummers in. Maar toch bevat het gevoelige persoonlijke gegevens. Dus we hebben het gelijk op een veilige locatie gezet. And after we publish, we're going to destroy it. Dankzij deze fout van de gemeente Rotterdam kunnen we dus eindelijk het algoritme op de snijtafel leggen. Voor de gevoeligheid van de gegevens heeft Lighthouse een oplossing bedacht. Ze bouwen een replica, die heel erg op de echte lijkt, maar zonder dat die naar echte mensen verwijst. Zodat ik en datawetenschappers hem kunnen gebruiken om het algoritme ook echt veilig te draaien. Dus de computercode uitvoeren. Met statistische toetsen wordt achterhaald welke kenmerken nu precies zwaar wegen voor het algoritme. Hoe verdacht is het nu precies als je vrouw bent? Of als je de taal niet spreekt? Of als je 3 kleine kinderen hebt? Of geen? Pleeg je dan volgens het algoritme sneller fraude? Nu zullen we het weten. We can see who gets higher scores. So in the case of our experiment, we saw that women get higher scores than men. Het resultaat is duidelijk. Volgens het algoritme plegen sommige groepen veel vaker fraude dan andere groepen. Mensen die vrouw zijn, kinderen hebben, financiële problemen, verslavingsproblemen, niet opkomen dagen op een afspraak met de gemeente en zij die de Nederlandse taal niet machtig zijn. En één zo'n variabele maakt al heel veel uit. Want stel, je hebt 2 mensen in echt precies dezelfde situatie en je past in het systeem alleen maar aan dat iemand geen man is, maar een vrouw. Dan schiet diegene werkelijk omhoog op de risicoranglijst. Dit is dus hoe het cijfermatig zit. Maar uiteindelijk is dit algoritme toegepast op echte Rotterdammers. Laten we eens kijken wat er gebeurt als wij dit ook concreet toepassen. Op het leven van Pepita bijvoorbeeld. 1 voor 1 nemen we met haar de variabelen door. De belangrijkste dan, want in totaal zijn het er 315. En daarbij gaat het om allerlei kenmerken, zoals leeftijd of het aantal adressen waarop iemand gewoond heeft. Je kunt in totaal 10 punten scoren. 0 is heel erg onverdacht, 10 is heel erg verdacht. Als Pepita boven de 6 scoort, is ze de sigaar. De gemiddelde Rotterdammer scoort 3,5. Dat nemen we als startscore bij Pepita. Een reïntegratieplan? Nee, niet bij mij in ieder geval. Ik weet wel dat ze die hebben in het algemeen, de Sociale Zaken Rotterdam. Reïntegratieplannen, dan krijg je baantjes die eigenlijk niks voorstellen, waar je niet een volwaardig salaris voor krijgt, maar je bent gereïntegreerd en je bent uit de bijstand. Dus zo kunnen ze lekker schermen met, oh, maar bij ons zijn er zoveel mensen uit de bijstand. Ik noteer geen reïntegratieplan. Haar score stijgt van 3,5 naar 4,1. En het geen reïntegratieplan hebben, dat verhoogt uw score. Nou, dat is fijn. Dan moeten ze me een reïntegratieplan geven. Dan verlaagt het mijn score weer. Hoe lang woont u hier? In het huis 21 jaar. 21 jaar? Dat is verdacht lang volgens de gemeente. Pepita's score gaat met 1 omhoog. Vanwege haar chronische ziekte gaat er weer een puntje af. Kennelijk frauderen mensen die langdurig ziek zijn minder. En dan komt er weer een puntje bij, omdat ze van de gemeente geen toeslag ontvangt om weer aan het werk te gaan. We gaan verder. U woont niet in Rotterdam? Dat is heel raar, want het is Rotterdam. Het is niet de stad Rotterdam, maar het is wel Rotterdam. Behalve als het Rotterdam niet uitkomt, dan zijn we opeens geen Rotterdam. En dat verhoogt uw score? Omdat ik niet in Rotterdam woon. Nou, dan mag dat mijn score wel verhogen, hoor. Ik wil helemaal niet in de stad Rotterdam wonen. Ik zit hier best. Ja, wat is dat voor onzin? Moet ik gewoon verhuizen, maar dat mag ook weer niet. Want verhoogt het weer je score. Zo gaan we alle variabelen uit het algoritme langs. Als ik invul dat Pepita vrouw is, stijgt haar score met nog een volle punt. Dat is toch raar? Wat maakt het uit of je man of vrouw bent? Werkeloos is werkloos, ziek is ziek. We hebben Pepita's eindscore berekend. 6,4. Dus ze is de sigaar. De gemeente gaat haar controleren. En inderdaad, zo is het gegaan. In 2021 valt er een brief op de mat. Controle. Voor Pepita is dit gelijk een hele spannende situatie. Want haar inkomen staat op het spel. Maar ze vindt de moed en gaat aan de slag. Ze levert al haar bankgegevens van de laatste maanden in, plus alle bonnetjes van haar uitgaven. Voor de verjaardag van mijn broer en schoonzusje kreeg ik €150 omdat ik 60 werd. Mijn broertje had eerst het idee om gezellig met mij een rondvlucht te gaan maken boven Hoek van Holland. Maar ik heb enorme hoogtevrees, dus dat werd hem niet. Dus ze hebben dat geld gestuurd. Van mijn zoon kreeg ik ook een bepaald bedrag. Nou, dat heb ik netjes opgegeven. Toen kreeg ik een brief. De gemeente heeft haar financiële gegevens uitgeplozen. €150 zomaar op haar rekening voor haar verjaardag. Daar wil de gemeente meer over weten. Pepita moet haar zoon en broer vragen of ze een brief naar de gemeente willen sturen, waarin ze bekennen dat het geld dat zij verstuurd hebben inderdaad een verjaardagscadeau was. Daar ben ik nog steeds zo woest over, dat zowel mijn zoon als mijn broer een brief naar de Sociale Zaken Rotterdam moesten sturen om te zeggen waarom ze mij dat geld hadden gegeven. Dat vind ik zo erg. Ze hebben helemaal niets te maken met Sociale Rotterdam, worden daarin meegesleept. Tuurlijk hebben ze het gedaan voor mij. Dus ze hebben allebei een brief gestuurd. Je zou kunnen zeggen, het is maar een brief. Maar zo hebben Pepita en familie het niet ervaren. Omdat ze altijd dreigen. Als je een brief krijgt, omdat je weer ergens aan moet voldoen, staat de standaard in de brief. Als je dit niet doet, dan is de kans dat je je uitkering kwijtraakt. Uiteraard in mooiere woorden, maar het komt op hetzelfde neer. Dus gelijk dat dreigen altijd. Dus ik begrijp dat mensen bang zijn voor de gemeente. Ja, heftig verhaal. De angst voor handhavingspraktijken hoorden we ook al eerder in uitzendingen die we maakten over fraudealgoritmes. We spraken bijvoorbeeld met Annemarie. Bij haar werden alle kasten en lades opengetrokken omdat een algoritme haar verdacht van samenlevingsfraude. We gaan nog even terug naar computerwetenschapper Cynthia Liem. Want wat vindt zij van onze bevindingen? Daar zit wel degelijk een patroon in dat belangrijk kan zijn, maar voor je interne dienstverlening. Dus in dit geval had de gemeente Rotterdam ook kunnen zeggen: sommige groepen mensen maken zoveel fouten, blijkbaar is onze dienstverlening niet op orde. Waarschijnlijk dus ook als je niet Nederlands als eerste taal hebt. Dan kan het heel goed zijn dat je die formulieren niet goed snapt en dus meer fouten maakt. Daarvoor zie ik dat wel als een waardevol stuk informatie. Als het echter betekent, nou, het is fout, dat heb je verkeerd gedaan, dat heb je met opzet gedaan en nu ga ik achter je aan. Ja, dat is natuurlijk een enorme consequentie op een bepaalde groep dan. Dat wil je niet. Maar toch, wordt ze als expert kunstmatige intelligentie niet enthousiast van zo'n geavanceerd zelflerend model? Nou ja, in zekere zin wel. Laat ik het ook zo zeggen. Technisch gezien heeft Rotterdam veel dingen beter gedaan dan ik gemiddeld bij sommige andere casussen heb gezien. Ze zijn transparant geweest uiteindelijk wel over wat ze hebben gedaan. Ze hebben het ook met open software gedaan. Het probleem zit erin dat de gemeente die het algoritme inzet een heel ander belang heeft dan de burgers die door het algoritme gecontroleerd worden. Jij als uitvoeringsorganisatie moet zoveel mogelijk fraudeurs pakken, dus dat ga je doen. Dat betekent dat je misschien elke keer bij dezelfde mensen terugkomt die er voor jou verdacht uitzien, terwijl die eigenlijk helemaal niks hebben misdaan. Dat voel jij niet, dat zie jij niet. Kortom, een kleine groep onschuldige mensen leidt enorm onder deze zogenaamde effectiviteitsslag. Terwijl de gemeente beweert dat ze de kunstmatige intelligentie inzetten om mensen juist te ontlasten, om controles eerlijker te maken. Als je uitgaat van we willen iedereen gelijk behandelen, dan zou je een argument kunnen maken, dan moeten we ook willekeurige burgers, ook al zien die er hartstikke betrouwbaar uit, willen wij die ook inderdaad net zo vaak gaan bekijken als mensen die er minder betrouwbaar uitzien. Hè? En ik zeg dat bewust zo, omdat dat er betrouwbaar uitzien of niet natuurlijk ook een enorm aspect van stereotypering onder zich heeft. Pepita ziet er dus blijkbaar niet betrouwbaar uit volgens de gemeente Rotterdam. Wil ze dan dat de gemeente haar op haar blauwe ogen vertrouwt? Of snapt ze dat controles toch nodig zijn? Het ligt wel aan hoe die controles worden gedaan. Laat ons mens zijn. Laat ons in onze waarde. Sommige mensen hebben al een hele lage zelfdunk, juist omdat ze uitkering hebben, moeilijk kunnen rondkomen. Dat ze op kapotte meubels of in kapotte bedden moeten slapen. En dan komt er nog zoiets op hun pad. Ja, waar zit dan je eigen waarde? Die is dan echt weg. En dat vind ik heel tragisch. We zijn mensen. Dat vooral, we zijn mensen. We zijn geen nummers, geen dingen, wat dan ook. We zijn mensen, altijd. Ja, daar valt weinig tegen in te brengen, lijkt me. U hoorde een reportage van Reinier Tromp in samenwerking met de journalistieke organisaties Follow the Money, Vers Beton en Lighthouse Reports. En met speciale dank aan journalist Eveline Schot. De techniek was in handen van Alfred Koster, eindredactie Erwin Schievink. We hebben natuurlijk de gemeente Rotterdam gebeld. Zij willen niet bij ons in de uitzending reageren, maar zeggen dat het algoritme niet is ontwikkeld om fraude op te sporen. Het is bedoeld om mensen te helpen. zodat bijstandsontvangers die bijvoorbeeld te veel bijstand krijgen daar op tijd achter komen en ze niet enorme bedragen hoeven terug te betalen. Wat er met Pepita is gebeurd, dat is niet de bedoeling, benadrukt de gemeente. Rotterdam vindt het vervelend dat het zo is gelopen en zegt in 2021 te zijn gestopt met dit algoritme na kritiek van onder andere de Rotterdamse Rekenkamer. De gehele reactie vindt u op onze site argosonderzoekt.nl. Hier in de studio is aangeschoven Tamila Abdul-Alieva van Amnesty International. Welkom, fijn dat u er bent. Amnesty bracht in 2021 een rapport uit over de algoritmes die bij de Belastingdienst zijn gebruikt, hè, in het toeslagenschandaal. U bent gespecialiseerd in technologie en mensenrechten. U heeft ook meegeluisterd zojuist met de reportage. Wat denkt u als u dit hoort? Jonge moeders die niet goed Nederlands kunnen spreken of in de financiële problemen zitten, ja, die worden meteen verdacht van fraude. Ja, inderdaad. Ik zou willen zeggen dat ik hiervan schrik. Maar eigenlijk zijn de bevindingen in dit onderzoek die passen heel goed in het rijtje van eerdere misstanden die via de media naar buiten zijn gekomen. Ja. Elke keer dat we horen dat er weer een systeem is gebruikt waarmee mensen bij voorbaat verdacht worden bestempeld. Ja. En waarbij mensen worden gestigmatiseerd, dan raakt dat mij ook echt. Want deze systemen worden opgetuigd door de overheid met de belofte dat ze effectief zouden zijn, efficiënt zouden zijn, kostenbesparend zouden zijn, goed zouden werken. Maar daarbij wordt eigenlijk volledig voorbij gegaan aan het leed dat mensen wordt aangedaan. Ja. En dat vind ik heel kwalijk. Wat je zelf zegt, het zijn met name systemen die worden ingezet om mensen te controleren die al in een kwetsbare positie verkeren. Bijvoorbeeld omdat ze weinig geld te besteden hebben of omdat ze slecht de Nederlandse taal beheersen. En daarnaast laat het goed zien dat hoeveel wantrouwen eigenlijk er vanuit de overheid uitgaat naar haar burgers toe. Ja. Wat we net hoorden in de reportage over Pepita die €150 voor haar verjaardag kreeg en vervolgens haar broer en haar zoon een brief moest laten schrijven naar de gemeente, is of ze dat wel echt hadden gekregen. Dat is natuurlijk, ja, dat is bizar, want Pepita werd bij voorbaat als fraudeur gezien eigenlijk en ze moest het tegendeel bewijzen en tot die tijd was ze in de ogen van de gemeente ook echt een verdachte. Ja. En wat kunt u zeggen over de impact van dit soort algoritmes op deze mensen? We horen al iets over in de reportage, maar kunt u daar al iets meer over zeggen ook? Zeker, ja, de impact is enorm. Ik denk dat er op verschillende manieren kan worden gekeken naar wat deze systemen met mensen doen. In de eerste plaats is er een enorm gebrek aan transparantie. Ik bedoel, de journalisten zelf die moesten een jaar lang hard werken om achter informatie te komen. Een burger heeft die mogelijkheden niet. Mm-hmm. Dus als jij een brief ontvangt vanuit de gemeente en je moet met al je papieren opkomen draven om te laten zien dat je niet schuldig bent, maar je weet niet waarom je bent geselecteerd, dan sta je eigenlijk met lege handen. Je kan je niet verweren tegen zo'n verwijt. Ja. En wat daar nog bij komt, is dat dit soort systemen vaak discrimineren. Dus mensen worden ongelijk behandeld op basis van persoonlijke kenmerken. In dit geval jonge vrouwen van kleur met kinderen, die werden vaker als fraudeur bestempeld of als verdachte bestempeld dan andere Rotterdammers. En, en als je de Nederlandse taal niet goed beheerst, dan word je als risico gezien. Dat is natuurlijk enorm stigmatiserend. En dat zorgt ervoor dat mensen zich vervreemd voelen van de overheid. En zich vernederd voelen. En zich niet onderdeel voelen van de samenleving. En dat is, ja, dat is erg slecht. Ja, kwalijke zaak. Maar nu zegt Rotterdam, net als veel andere overheden die met zo'n systeem werken, dat ze dit doen om mensen te helpen. En om vroegtijdig fouten op te sporen. Dus niet om mensen per se te stigmatiseren als fraudeur, maar om mensen te helpen. Snijdt dat hout? Nee, dat snijdt in mijn ogen geen hout. Ik hoorde dat ook net in de reportage. Ja. Ik zie niet zelf niet in hoe mensen geholpen zijn als zij bij het maken van kleine vergissingen of kleine foutjes niet goed invullen van formulieren als verdachte worden aangemerkt en van alles moeten optuigen om het tegendeel te bewijzen. Mm-hmm. Daarnaast zijn er heel veel verschillende manieren waarop je mensen zou kunnen helpen. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren en het geld dat je investeert in het algoritme daarin kunnen stoppen bijvoorbeeld. Dat zei ook die wetenschapper, die computerwetenschapper. Ja. Je kunt het algoritme eigenlijk ook gebruiken om het goede te doen. Ja. Om eigenlijk te bepalen, ja, hey, deze mensen hebben kennelijk moeite met het invullen van onze formulieren. Ja, voordat ik daarop inga, wil ik nog een punt maken. Dat, ja? dat slaat op je vorige vraag. Want ja. Uit de stukken van Rotterdam zelf bleek ook dat zij dat het doel van het algoritme niet was om mensen te helpen. Want er staat letterlijk in de stukken dat zij dit algoritme hebben gebouwd om fraude op te sporen. Aha. Onregelmatigheden op te sporen. En ik heb zelf dat document ingezien en nergens bleek uit dat het echt bedoeld was om mensen te helpen. Okay. En als een gemeente bijvoorbeeld een algoritme ontwikkelt om inderdaad te kijken naar, kunnen we mensen helpen? Dan is dat natuurlijk een goede zaak. Ja. Ik wil niet zeggen dat daarmee alle risico's weggenomen zijn. Want ook een algoritme dat wordt gebruikt om mensen te helpen kan een stigmatiserend effect hebben. Daar moet altijd naar gekeken worden. En er moet altijd alle risico's moeten vooraf in kaart worden gebracht. En dat is iets wat heel veel overheidsinstellingen nalaten op dit moment. Ja. Ja, Rotterdam zegt wel, we zijn bezig met een nieuw algoritme. Hè, dat niet vooringenomen zou zijn en ook volledig transparant. Vindt u dat een goed idee? Met beperkte informatie die we op dit moment over dat algoritme, dus de nieuwe versie van de algoritme hebben, vind ik lastig om te zeggen of dat wel of niet een goed idee is. Wel heb ik uit de stukken die Rotterdam zelf naar buiten heeft gebracht kunnen opmaken dat zij op dit moment zeggen, dat een algoritme bouwen dat volledig uitlegbaar, transparant is en geen vooringenomenheid in zich heeft, eigenlijk niet mogelijk is. Dus ze zijn nog bezig met het doorbouwen. Hmm. Waardoor ik mij afvraag, is het dan niet, sowieso wel een goed systeem? Is het sowieso een goed idee, inderdaad? Moet de voorvraag niet zijn, is dit wel een situatie die we moeten aanpakken door een geavanceerd systeem te gaan ontwikkelen? Zijn er niet andere manieren die minder ver gaan? Want als we kijken naar afgelopen jaren, de misstanden rondom algoritmes en discriminatie en foutief gebruik van algoritmes, mm-hmm. Ja, die stapelen zich op, waardoor bij mij de indruk is ontstaan dat het misschien op dit moment helemaal niet mogelijk is om dit soort systemen te bouwen waarmee mensen dus wel eerlijk worden behandeld en niet worden gestigmatiseerd. Dus het is een goede vraag om als eerste te stellen. Het startpunt moet zijn, moeten we dit systeem wel willen gebruiken met al deze negatieve effecten die we ervan kennen. En u vindt, of althans Amnesty vindt, dat dan op zijn minst, als je zo'n algoritme gebruikt, er een mensenrechtentoets moet komen. Hè? Wat houdt dat in? Hoe ziet u dat voor zich? Dat is een van de dingen die we inderdaad vragen. Als je al besluit om zo'n algoritme te gebruiken, dan moet je in ieder geval vooraf in kaart hebben gebracht, wat zijn de risico's van zo'n systeem? En dat zijn niet alleen maar de gegevensbeschermingsrisico's. Dus niet dingen die met data security te maken hebben of waar sla je de gegevens op. Mm-hmm. Maar echt kijken naar mensenrechtelijke aspecten. Dus in hoeverre raakt dit bepaalde groepen mensen die al in een kwetsbare situatie zitten. Die risico's moet je in kaart brengen. En als je erachter komt dat die risico's te groot zijn, of dat er überhaupt mensenrechtelijke risico's zijn die niet kunnen worden weggenomen, ja, dan moet de conclusie zijn dat je dat systeem niet moet gebruiken. Ja. Op dit moment is de overheid bezig met zo'n mensenrechtentoets. Alleen is die niet verplicht en ook niet bindend. Is dat de zogeheten algoritme watcher? Nee, dat is weer een andere maatregel. De algoritme waakhond, de watchdog in het Engels, ja. is een toezichthouder die sinds begin dit jaar is opgericht. En die zou moeten toezien op hoe algoritmes worden gebruikt door verschillende overheidsinstellingen. Alleen, dat is ook één ding waar wij met Amnesty hele lange tijd voor gepleit hebben. Nu is die algoritme toezichthouder er, maar die heeft, ja, bij lange na niet de middelen die nodig zijn om echt in te kunnen grijpen. Dus de algoritme toezichthouder kan niet zelfstandig onderzoek doen naar verkeerd algoritmegebruik, kan geen sancties opleggen, kan niet handhavend optreden. Oh. Dus het is eigenlijk een soort papieren werkelijkheid. Want ja, er is wel een watchdog, maar die kan niet zo heel veel op het moment dat er echt dingen misgaan. Dus daarom willen we ook dat de Nederlandse overheid meer geld vrijmaakt voor de toezichthouder. En de toezichthouder veel meer middelen en mandaat geeft om echt te kunnen ingrijpen. Ja, heeft u daar ook al over concreet aan de bel getrokken? Zeker, ja. We zijn in gesprek daarover, ja. En heeft u daar goede hoop op? Want dat zou wel helpen misschien. Ik gezien het bedrag dat bijvoorbeeld voor het eerste jaar vrij is gemaakt voor de toezichthouder, dat is 1 miljoen euro. Ja. Krijg ik de indruk dat de overheid nog niet helemaal doorheeft hoe serieus dit probleem is. Want als dat het geval was, dan zou je denk ik iets meer geld vrijmaken dan hoeveel een miljoen. Is er nodig dan, denkt u? Ja, ik heb die berekeningen niet gemaakt, dus ik zou het niet weten. Maar ik denk dat iedereen kan begrijpen dat 1 miljoen niet voldoende is om onderzoek te doen naar zo'n complex onderwerp. Goed. Misschien niet uw zorg, maar toch even tot slot. Hoe zouden overheden dan wel moeten voorkomen dat er wordt gefraudeerd? Want daar zitten gemeenten natuurlijk wel een beetje mee in hun maag. Het gaat om publiek geld. Ja. Overheden willen natuurlijk voorkomen dat daarmee wordt gesjoemeld. Ja, laat ik vooropstellen dat ik heel goed begrijp dat wanneer er aantoonbare aanwijzingen zijn dat er wordt gefraudeerd met publieke middelen, dat je dat moet aanpakken. Maar het is de vraag, wat is de primaire taak van een overheid? Is het om handhavend op te treden en achter mensen aan te gaan die helemaal niks verkeerd hebben gedaan, maar wiens profiel voldoet aan een vooraf bepaald vooraf bepaalde criteria? Of ja, is de primaire taak van de overheid om dienst te verlenen? En ik denk dat als je het op die manier bekijkt, dan kom je vrij snel tot de conclusie dat je niet achter onschuldige burgers hoeft aan te gaan. Je moet als overheid je burgers niet wantrouwen, maar vertrouwen. En als je daarvan uitgaat, de meeste mensen hebben helemaal niet de intentie om te frauderen. De meeste mensen zijn gewoon te goede trouw bezig. Dat zou de overheid te harte moeten nemen. Dat zou de overheid zeker te harte moeten nemen, ja. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw komst. Tamila Abdul Alieva van Amnesty International. NPO Radio 1. Argos. Tja, en dan moeten we het opnieuw hebben over die opmerkelijke zaak rond de documenten over Julio Potsch, de oud Transavia-piloot die mede door toedoen van Nederland ruim 8 jaar onschuldig gevangen zat in een Argentijnse cel. Je zou denken, wanneer stopt die zaak nou een keer? Maar de kwestie wordt met de dag curieuzer. Een paar weken geleden melden we al dat de minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Jisselgus, had besloten om het omvangrijke archief over het dossier Potsch toch niet openbaar te maken. Dat was al opvallend, want de vorige minister van Justitie, Vert Grapperhaus, had aan de Tweede Kamer juist beloofd om de vertrouwelijke stukken over de zaak Potsch vrij te geven. De Kamer is erin geïnteresseerd omdat er nog allerlei vragen zijn over de omstreden wijze waarop Nederland ervoor zorgde dat Potsch aan Argentinië werd uitgeleverd en jarenlang in de gevangenis belandde. Maar, schreef Jisselgus aan de Kamer, als de minister die Potsch-documenten zou vrijgeven, dan zou dat verstrekkende gevolgen voor meerdere betrokkenen kunnen hebben. En die betrokkenen zouden volgens Jisselgus dan onevenredig benadeeld worden. En dat wilde de minister voorkomen. De Tweede Kamer nam daar geen genoegen mee. De volksvertegenwoordigers hadden namelijk een beroep gedaan op het zwaarwegende artikel 68 van de grondwet. En dan kan de minister alleen nog weigeren om informatie te geven als het staatsbelang in geding is. De Kamerleden vroegen daarom alle beslisnota's op die ambtenaren van justitie over dit onderwerp aan de minister hadden gestuurd, zowel aan Jisselgus als aan Grapperhaus. En op die manier hoopte de Kamer erachter te komen wie de minister ineens had geadviseerd om te breken met die belofte om de documenten openbaar te maken, en ook waarom die stukken plotseling alsnog geheim moesten blijven. Met enige tegenzin heeft Jisselgus die ambtelijke adviesnota's nu naar de Kamer gestuurd. Maar in plaats van antwoorden zijn er vooral meer vragen. Want wat blijkt, ook de ambtenaren van Jisselgus vonden eigenlijk dat het Potsch-archief best naar de Tweede Kamer kon. En toch zegt Jisselgus, dat gaat niet gebeuren. Leven de nieuwe bestuurscultuur, maar niet heus. Hoe zit dat? We gingen daarover te raden bij 2 deskundigen. Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans en politiedeskundige Jelle van Buren van de Universiteit Leiden. Hoe beoordelen zij de gang van zaken? U hoort eerst professor Voermans. Het is hoogst opmerkelijk wat hier gebeurt. Het roept van allerlei vragen op aan de ene kant over wat er dan wel niet in dat dossier staat. Maar de tweede stap is ook, waarom wordt hier de Tweede Kamer eigenlijk niet volledig geïnformeerd? Wat is er nou zo springend in die dossiers, waarom dat niet gedeeld kan worden met de Tweede Kamer? Er moet dus nogal wat aan de hand zijn. Wil een minister zeggen, luister, het lukt me niet eens om een paar naampjes weg te lakken. Het hele dossier krijg je niet te zien. Wat staat er in dat dossier? Het wordt echt heel mysterieus en heel spannend bijna. Want wat de minister nu doet, is natuurlijk ook de Kamer wakker kussen. En die zullen waarschijnlijk wel doorgaan vragen. Want je vraagt je echt af, wat is hier aan de hand? Ja, en dit zegt politiedeskundige Jelle van Buren. Ja, dit is buitengewoon kwalijk. Het blijft een voortdurend probleem van dit kabinet, maar al ook eerdere kabinetten. De ongelooflijk slordige omgang met openbaarheid en transparantie. Daarmee haal je zelf ook allerlei wilde ideeën op de hals. Dat mensen denken van, zie je wel, ze zijn van alles aan het verdraaien en aan het verbergen voor de bevolking. De elite zal wel weer beschermd worden, of de koninklijke familie. Ja, dat roep je zo ook in het leven. We zitten bij elkaar omdat u op ons verzoek de ambtelijke beslisnota's heeft bekeken over die zaak Potsch. Die adviesnota's van de ambtenaren van de minister, die wilde de Kamer zien omdat ze mogelijk antwoord geven op de vraag hoe dat besluit van de minister tot stand is gekomen om de documenten toch geheim te houden. Worden we wat dat betreft iets wijzer van deze beleidsnota's? Ja, ik denk het wel. A, Grapperhaus deed die toezegging onder voorbehoud van nog even goed naar die stukken kijken. Dan kijken er een aantal ambtenaren naar, hoge ambtenaren. En die ambtenaren zeggen ook, stuur me naar de Kamer. Ja. En dan ineens, dan gebeurt er iets. ergens op een achternamiddag kijkt er nog eens iemand na en die geeft een signaal aan de minister. Die leest dus in duizenden pagina's ineens iets waarvan ineens al die adviezen omslaan en een andere kant uit gaan geven. Mm-hmm. Die geeft dat signaal ook direct aan de minister. En die minister reageert daar onmiddellijk op. In een paar uur wordt er gezegd van voorlopig niet naar de Kamer. Dat is heel bijzonder. Dus die minister maakt zich ineens heel breed. Niet een paar pagina's niet of niet een stukje niet. Gewoon het hele dossier niet. Dat is wel hoogst opmerkelijk. Wat zou dit signaal kunnen zijn geweest? Nou, dat is een beetje de $1000 vraag. Want er wordt wel de Kamer informatie onthouden waar ze gewoon grondwettelijk recht op heeft. Dus er moet wel iets heel erg ernstigs aan de hand zijn. Mm-hmm. Nou, we hebben documenten kunnen inzien waar inderdaad ook al het een en ander flink gelakt was. Maar daar kom je wel een intrigerende zin tegen. Namelijk, daar staat letterlijk ook dat er op een gegeven moment een signaal van de politie is binnengekomen. En het lijkt erop dat dat hetzelfde signaal is. De woorden zijn van precies dezelfde strekking als waar de minister naar verwijst. Nou is het aparte dat in die passage ook staat, eigenlijk vlak voordat het hele rapport gelakt en al klaar was om naar de Kamer te worden gestuurd, heeft de politie nog een keer een steekproef genomen, is er nog eens een keer doorheen gaan lopen. En toen kwam er een buitengewoon verontrustend signaal, wat meteen naar de minister is doorgezet. Die heeft eigenlijk ter plekke besloten, oh ja, maar dan gaat het hele feest niet door. Nou, dan moet er wel iets heel ernstigs aan de hand zijn. Ja, en daar moet duidelijkheid over komen. Want anders wordt toch belangrijke documentatie onthouden aan de Kamer. Ja, het dringende signaal dat de minister in grote haast heeft doen besluiten om het volledige Potje-archief van 52.000 pagina's geheim te houden, komt dus van de politie. Maar dat wekt verbazing bij professor Voermans. Want de minister lijkt daarmee meer waarde te hebben gehecht aan de waarschuwing van de politie dan aan de inschatting van haar eigen ambtenaren op het ministerie. Het blijft bijzonder dat een steekproef van een politieambtenaar tot een heel andere uitkomst leidt dan de buitengewoon professionele mensen die de hele dag dit soort dingen doen bij Veiligheid en Justitie. Die nemen alleen maar van die dossiers door en wat wordt wel en niet gedeeld met de Kamer. Dat die zeggen van nou, doe maar. Dat die denken met hun langjarige ervaring van kan wel. Er was ook al heel lang naar gekeken. Er was al heel lang naar gekeken. Dat dan een politieambtenaar er ineens aan te pas komt en die zegt van een signaal. Dat is heel bijzonder. Ja, en op basis van dat signaal schrijft minister Jusselgus nu aan de Tweede Kamer, ik citeer, dit signaal is zodanig ernstig dat ik het niet voor mijn verantwoordelijkheid kan nemen het archief zonder nadere beoordeling te verstrekken. Let wel, het archief waaraan de minister refereert is nu al stevig zwart gelakt, omdat het plan tot voor kort was om het wel ter inzage te geven. Maar goed, dat signaal was dus zodanig ernstig. Wim Voermans. Zo pakt zij dat in ieder geval op. Ja. Maar ze is hier de informatie aan het filteren. Eigenlijk is het na een eerste schouw die er is geweest aan de Kamer om dat te wegen, niet aan haar. Maar zij zegt, ook vertrouwelijk krijgt de Kamer nu geen inzage. Dat is toch te link. Ja, precies. En dat is eigenlijk iets wat niet kan. Dat legt de verantwoordelijkheid op de verkeerde plek. Die informatie is van ons allemaal, van alle Nederlanders. Degene die het moeten wegen, dat zijn de Tweede Kamerlezen die wij hebben gekozen. De minister doet hier eigenlijk alsof ze een soort WOP-ambtenaar is. Van, nou, de pers krijgt het even niet. Dat is al heel bijzonder hieraan. Alsof het iets was wat onder die wet openbaarheid van bestuur valt, of de wet open overheid tegenwoordig, wat niet het geval is. Rutte deed dat bij de Rutte-doctrine ook steeds. Die twee dingen door elkaar gooien. Dit is de informatieplicht die ministers hebben aan de Tweede Kamer, aan ons, de Nederlanders, om te kunnen wegen wat er gebeurd is. Dat is iets anders. Dat is iets heel anders. En daar zal je heel veel meer informatie moet je gewoon doorgeven. Daar heb je niks over te vinden. Dat is te beoordelen door onze volksvertegenwoordigers. En dat je daarvoor gaat liggen is op zijn minst genomen gek. Roept van allerlei vraagtekens op, dus het doel zal ze niet mee bereiken. Maar het is ook ernstig in die zin dat daar misschien een precedent mee geschapen wordt, dat ministers een beetje gaan winkelen in de informatie die ze nog wel en niet met de Tweede Kamer willen gaan delen. Dat kan natuurlijk niet. Maar als zij het heeft over een zeer ernstig signaal, dan kun je ook zeggen, nou, dan is er misschien echt wel wat aan de hand. Heeft ze recht van spreken? Ja, maar je kan af en toe even weigeren om de Kamer mee te nemen in bepaalde informatie vanwege het belang van de staat, zeggen we dan. Dat is bijvoorbeeld bij een lopend strafdossier of andere zaken wat hier misschien niet of wel aan de hand is, maar daar lijkt het me niet op. Want dat kan je er ook gewoon uittillen, een lopend strafdossier. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar de minister maakt zich heel breed door te zeggen van nee, ik ga ook niet eens zeggen waarom. Het belang van de staat wordt niet eens genoemd. Ze maakt zich gewoon breed en zegt van nee, je krijgt het niet. En ze legt ook niks uit. Je zou kunnen zeggen van nou, dit wil ik dan delen met de commissie inlichting en veiligheidsdiensten. De commissie stiekem met de Tweede Kamer. Kan je ook doen. Kan je voor kiezen. Dan weten we van nou, dan is het operationele informatie van veiligheidsdiensten bijvoorbeeld. En dan weet de Tweede Kamer ook genoeg. Of als je nu zegt, ja, het belang van de staat. Hè, Tweede Kamer, je mag het nog even niet zien, want het belang van de staat is even in het geding. Vanwege, en dan zeg je meestal strafdossier of wat dan ook. Maar dat doet ze allemaal niet. Ze zegt gewoon, je krijgt het helemaal niet. Nee. Niks. Die duizenden pagina's niet. Nou, dat is heel onmerkelijk. En ook gelijk kwalijk, want ja, als je dat toe gaat staan, nou, dat willen we niet hebben. Toch heel even ter verdediging, mogelijke verdediging van de minister. Stel, er staat iets in die documenten dat helemaal niets met de zaak Potje te maken heeft. Maar het gaat over, ik noem maar wat, een familielid van een betrokkenen bij de zaak Potje, die een relatie heeft met iemand uit het criminele milieu. Heeft verder helemaal niets met de zaak Potje te maken, maar brengt die persoon natuurlijk wel in verlegenheid als dat naar buiten komt. Zou dat een plausibele reden kunnen zijn? Nou, dat zou eventueel nog kunnen, maar je hebt het hier over het vertrouwelijk ter inzage leggen van informatie aan de Tweede Kamer. En die figuur hebben we niet voor niks geïntroduceerd. Juist om die mogelijkheid te openen dat er inderdaad soms gewoon gevoelige informatie kan zijn, of informatie die inderdaad de belangen van de staat of andere kan schaden. Maar daarmee wil je juist wel dat de Kamer zijn controlerend werk kan doen. Dus hebben we dit soort regelingen bedacht. Ik zie niet in waarom dat niet voor dit geval zou kunnen gelden. En wat ik niet inzie is waarom dan niet, als het over die ene passage gaat, waarom men dan niet nog één keer de lakmachine erbij heeft gepakt en vervolgens gewoon is doorgegaan met wat men had afgesproken. Het rapport komt naar u toe. We hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid natuurlijk gevraagd wat voor een signaal dat nou is geweest dat de minister zo van haar stuk heeft gebracht. Maar haar woordvoerder wil daar niets over zeggen. We hebben uiteraard ook de politie benaderd, maar die verwijst door naar het Openbaar Ministerie. Want volgens de politiewoordvoerder is afgesproken dat vragen over de zaak van Giulio Potje worden beantwoord door het OM. Alleen zegt het OM in dit geval ineens, sorry beste mensen van Argos, maar vragen over dat signaal van de politie, die worden alleen door het ministerie beantwoord. En daarmee zijn we dus terug bij af. Wat nu? Hoe moet de Tweede Kamer reageren op een minister die in weerwil van de regels informatie achterhoudt? Aandringen op aftreden? Wim Voermans adviseert een voorbeeld te nemen aan de manier waarop de Kamerleden Pieter Omtzigt en Renske Leijten opereerden in de toeslagenaffaire. We hebben geleerd tijdens de toeslagenaffaire, daar werd ook machtsspel gespeeld. Je krijgt het gewoon niet. En Rutte ging er ook achter staan. Die probeerde de regels ook nog te veranderen. Machtsspel wordt het dan. Maar dat zou dan die nieuwe bestuurscultuur moeten zijn. Een spel moeten zijn waarbij ministers echt, zoals de topambtenaren in dit dossier Porsche hebben gedaan, van wat we kunnen delen, gaan we delen. Dat ze die houding hebben. Dat ze echt ook willen delen met de Kamer. En dat de Kamer ook geen genoegen neemt met een kluitje in het riet. En dan misschien niet direct de vertrouwensvraag erop loslaat of de minister wegstuurt, maar de minister op de huid blijft zitten. Maar hoe gewoon dan? Wat kunnen ze concreet doen dan? Doorvragen, niet ophouden, niet loslaten, allemaal Pieter Omtzigt worden en Renske Leijten niet loslaten, want dat blijkt dus te werken. Je kunt het toeslagenschandaal lezen hoe je het wil, maar Renske Leijten en Pieter Omtzigt lieten niet los. Ja, nou, dat advies lijkt goed te landen bij de Kamerleden die zich al een tijdje met dit dossier Potje bezighouden. Michiel van Nispen van de SP en Sjoerd Sjoerdsma van D66. Want zij gaan donderdag in de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid die kwestie opnieuw aan de orde stellen. Dit zegt Michiel van Nispen. De Kamer heeft recht op de informatie. En dan moet daar een manier voor worden gezocht die ook recht doet aan mogelijke zwaarwegende belangen. Maar zomaar met een beroep van er is een signaal en daarom gaat het nu helemaal niet door en kan ik 68 van de grondwet aan de kant schuiven. Zo werkt dat natuurlijk niet. Wij hebben recht op de informatie. En als er een hele bijzondere reden voor is, dan zal de minister met een beter verhaal moeten komen. Want wij moeten dit wel kunnen toetsen natuurlijk. Wat gaat de Kamer nu doen? U heeft samen met Sjoerd Sjoerdsma van D66 afgelopen jaren bovenop dit dossier gezeten. Wat nu? Nou, wat mij betreft gaan in ieder geval die rechtshulpverzoeken uit Argentinië, waar het ons aanvankelijk om te doen was, met voorrang naar de Kamer. U wilt die rechtshulpverzoeken zien om te kunnen bepalen of Nederland juist heeft gehandeld bij de uitlevering van Giulio Potje in Argentinië destijds? Jazeker, dat was de oorspronkelijke vraag. En nou is daar natuurlijk ook door de commissie Magielsen wel naar gekeken. Maar daar is later weer door allerlei internationaal rechtdeskundigen zijn er weer grote vraagtekens bij geplaatst. Ja. Dus ik vind het verstandig dat we nu deze stukken, die we ooit al voordat er überhaupt sprake was van een onderzoek, al bij de minister hadden opgevraagd, dat we die stukken nog steeds krijgen. Want het gaat hier ook wel om het principe. De Kamer moet zichzelf serieus nemen. Het gaat om artikel 68 van de grondwet. Dus de minister zal die stukken in ieder geval moeten geven. En zeker ook met een beter verhaal moeten komen. En niet met een zinnetje over een signaal en zwaarwegende belangen. Want dat schuift artikel 68 van de grondwet natuurlijk niet zomaar aan de kant. Aldus SP Tweede Kamerlid Michiel van Nispen. Argos heeft het ministerie alvast gevraagd of we in elk geval kunnen uitsluiten dat het dringende signaal te maken heeft met het Koninklijk Huis. Dat zou namelijk al te wilde theorieën alvast naar de prullenbak verwijzen. Maar zelfs die vraag wil de woordvoerder niet beantwoorden. Omdat elke nadere opmerking over de aard van het signaal mogelijk toch iets zou prijsgeven over dat signaal, wat de minister juist wil voorkomen. We hebben daarom bij het ministerie van Justitie en Veiligheid over de zaak Potje inmiddels 4 nieuwe verzoeken ingediend op basis van de wet Open Overheid. En trouwens ook een bij de politie. Wie weet krijgen we zo de documenten in handen die wel inzicht bieden in deze mysterieuze kwestie. We houden u op de hoogte. Tot zover deze aflevering van Argos. Maar natuurlijk spitten wij verder. En ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen op de social media. LinkedIn, Twitter, ik noem maar wat. En natuurlijk ook op de site van NPO Radio 1 of onze eigen site argosonderzoekt.nl. Ik wens u verder een fijne dag. Houd het hoofd koel. Graag tot volgende week. En zo dadelijk op deze zender Human met de publieke tribune. Gepresenteerd door Koen Verbraak. Dag. Radio 1. De voorjaarsvogelzang is alweer stevig op gang gekomen. Maar vogels laten zich ook horen wanneer er gevaar dreigt. En dan klinkt zo'n merel heel anders. Operatiekamers zijn de afvalfabrieken van ziekenhuizen. Hoe maken we de OK milieuvriendelijker? We gaan op 24 meter hoogte boven Amsterdam op zoek naar de slechtvalk van het Rijksmuseum. Kijk, kom deze kant op. Zie je? En we hebben het oudste fossiel van Nederland in handen. Dat is op zijn minst 540 miljoen jaar oud. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken.